Jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo, ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą i jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, niedziela 26 marca, minęła 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Na ulicach Moskwy antykorupcyjny marsz zatrzymano Nawalnego. Świadkowie mówią o brutalności policji. Kraków nie przyjmie na leczenie syryjskich dzieci, bo jak tłumaczy prezydent, nie pozwala na to prawo. Sprawca napadu na 2 placówki Banku Spółdzielczego w Rzeszowie stanie przed sądem. Potwierdzają się doniesienia agencji o zatrzymaniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Zatrzymano go podczas antykorupcyjnej demonstracji w Moskwie. Napływają też informacje o zatrzymaniach uczestników marszu, ale ich liczba nie jest znana. Uczestnicy moskiewskiego marszu antykorupcyjnego twierdzą, że inicjatorowi akcji Aleksiejowi Nawalnemu nawet nie pozwolono spotkać się z demonstrantami. Został zatrzymany, gdy tylko pojawił się w centrum Moskwy, mówią świadkowie. No bo jego widzicie, tak organizuje władza. Widzi pan, władza tak wszystko zorganizowała, żeby nie było żadnego marszu i żebyśmy Nawalnego nawet nie zobaczyli. Nawet zwyczajny protest, żeby ludzie wyrazili jakieś swoje zdanie i nawet tego nam zakazali. Żeby ludzie wyskazali choć coś i to zapraszają. W opinii demonstrantów policja działa brutalnie. Funkcjonariusze wyłapują z tłumu pojedyncze osoby, które ciągnąc za ręce i nogi wrzucają do specjalnych autobusów i odwożą do najbliższego komisariatu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Antyrządowe protesty w Mińsku. Miejscowa policja zatrzymała kolejnych demonstrantów. Kraków nie może leczyć syryjskich dzieci, bo takiej możliwości nie ma w ustawie o samorządzie. Prezydent miasta Jacek Majchrowski nie widzi możliwości prawnych, aby zapewnić im pobyt w szpitalach. Z prośbą o taką pomoc zwróciła się do władz Krakowa Polska Misja Medyczna. Pomysł poparli radni, przyjmując uchwałę w tej sprawie. Jak mówi rzecznik magistratu Jan Machowski, gmina nie może wydawać pieniędzy na leczenie uchodźców. W budżecie miasta Krakowa nie ma środków na finansowanie pomocy zdrowotnej. Są jedynie środki na profilaktykę zdrowotną i one się odnoszą tylko i wyłącznie do osób zamieszkałych na terenie Polski. To jest ten problem. No, my możemy udzielić pomocy profilaktycznej, nie możemy przekazywać środków na leczenie. Polska Misja Medyczna chce sprowadzić do Krakowa na leczenie i rehabilitację 5 małych Syryjczyków. Z każdym dzieckiem, które ucierpiało w wyniku wojny, miałaby przyjechać jedna opiekunka. Sprawca napadu na 2 placówki Banku Spółdzielczego w Rzeszowie stanie przed sądem. Rzeszowska prokuratura rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. 46-letni Witold B. usłyszał zarzut dokonania rozboju i usiłowania. Przyznał się do obu napadów. Twierdził, że ma kłopoty finansowe. Potrzebował pieniędzy, by spłacić długi. Mężczyzna czeka na proces w areszcie tymczasowym. Tłumy turystów docierają na Sycylię, aby podziwiać aktywny wulkan Etna. Także wśród nich m.in. podróżnik z Polski, Zdziech Rabel, który przyznaje, że erupcje szczególnie widowiskowo wyglądają w nocy. W ciągu dnia widzimy tak naprawdę tylko opary, kłęby pyłu, dymu, ale dopiero po zmroku widać lawę, pola magmowe. Nie można oderwać od tego wzroku, ale równocześnie z

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. W Trójce Marcin Kiedryński. Zapraszam na siestę, która dzisiaj nie może się zacząć inaczej. No to będzie sporo skakania. Więcej skakania niż słuchania. Już za 26, 7 godzin. Jutro, tutaj za rogiem, na Torwarze, Sting ze swoją nową muzyką. No nie jest dla siestowiczów tajemnicą, że my tutaj nie jesteśmy jakimiś wyznawcami tej nowej płyty. Nieuchronnie utwór wiodący, ten, który zabrzmiał mi przed chwilą, zabrzmi jutro w Warszawie. Dzisiaj, jak to zazwyczaj bywa, kiedy Sting przyjeżdża do Polski, poświęcimy mu znaczną część siesty, prawdopodobnie wręcz całą drugą odsłonę, ale zrobimy to tak perfidnie, że sięgniemy wyłącznie po utwory, o których możemy powiedzieć z znacznym prawdopodobieństwem, że jutro w Warszawie nie zabrzmią. No ale w to w drugiej odsłonie, teraz Balou Kanta. Make narkotika teata lopi na zelahe ngona ebeta tama nana kolembe te kolanda yo bebe baga izona ngai mobima na yo Je n'en peux plus, Nazeli Petro Parati. Ise, Iskumot Luchunde. Kuiza, Mukena Kulena. Kanta z Konga Brazzaville, niegdyś jej trzego przyczółka w wolnej Francji. A my teraz zaprośmy sąsiadów z Zarzeki, z Konga Kinshasa. To Fire Test i gościnnie nasz dobry przyjaciel Lokwa Kansa. Bona bana Tolembi na bitumba Toboile lonzala Tosingi totonga Afrika Avenir ya bana Batele koyo ya bana Heritage na banga Tosingi demokrasi na Afrika Toyokana Mabele koyo ya bana Heritage na banga Tosingi anilasyo ya dete Na bakonde Mabele koyo ya bana Heritage na banga Ebongi to prepare avenir Tosingi justice Sana mapoko Oto tombola ekolo na biso Pana bako mana Yele ye Pangonde bako tonga Tukaya Tobie Isabana Avenir yabana Pesa bango Bako ngamukai Kanisa bana Avenir bana Alinde la tete Kanisa bana Avenir bana Alinde la tete Kanisa bana Avenir bana Alinde la tete Faya tersi, lukua Kanza. A żeby nasz tryptyk, czy też trójcę afrykańską zamknąć zgrabnie, zaprośmy naszego gościa z siódmego Siesta Festiwalu, który już za chwilę, już za rogiem właściwie, to jest Dino Di Santiago, który to Dino otworzy nasz tegoroczny festiwal. Natomiast zakończy go, jak Państwo może pamiętają, Balu Kanta, który dzisiaj też się w Sieście pojawił. Balu będzie w klubie Parlament nocą w niedzielę. Będzie ostatni moment, ostatnie tchnienie festiwalu. Jak zawsze tam będziemy sobie brykać wesoło. Natomiast pierwszym no, oficjalnym koncertem na dużej scenie będzie właśnie spotkanie, pierwsze zresztą w Polsce, z mistrzem młodym z Cabo Verde, Dino Di Santiago. Dino dziś w Sieście także. Fonte graciosa de abira verde Fontade de Adão Pan subile de riba Pan josi chada de abira verde Simidio de Adão boneca Simo senhor já começa a munda Monte graciosa de abira verde Fontade de Adão Pan subile de riba Panjo si chada de abira verde Si midiu já da boneca Si mocinho já começa a munda Panjo si chada de abira verde Si midiu já da boneca Si mocinho já começa a munda Yeah, yeah, yeah Nha chonja da comida go Yeah, yeah, yeah Mocinhos na lugar da munda Yeah Nie ciągnie do fumirego. Mosinho na lugar da munda. Monte graciosa de abira verde, vontade de Adão, panço bilé de riba. Quando se tchada de abira verde, se mídio de Adão boneca, se mocinho já começa a munda. Onde a esperança camponês, xinti xinti do lavrador, minha que fica sabe de abira sabe. Hoje a esperança campone, xinti xinti do lavrador, minha quem fica sabe, já vira sabe. Yeah, yeah, yeah. E a chonja da comida go. Yeah, yeah, yeah. Mocinhos no lugar da munda. Yeah. Nie ciągnie do kumira go. Yeah, yeah, yeah. Mocinhos na lugar da munda. Dinelli Santiago na naszym trójkowym siódmym Siesta Festiwalu dla pierwszego dnia w piątek. O 17:00 chwilę po nim legendarna Omara Portuondo. A skoro jesteśmy już przy festiwalu, to następnego dnia w sobotę aż na dwóch koncertach śliczna księżniczka sefardyjska Mor Karbasi. Mor dzisiaj w Sieście z tytułową piosenką z ostatniej płyty. Thank you. Morka Bassi z nową muzyką na Siesta Festiwalu drugiego dnia w sobotę. Zostawmy nasze trójkowe święto muzyki świata, natomiast nie zostawiajmy muzyki żydowskiej i powędrujmy dalej w świat, tak jak robi to Mor, bo ona swoją muzykę tak naprawdę karmi sztuką z całego basenu Morza Śródziemnego, ale my powędrujmy jeszcze dalej, do Chile. Tam zastaniemy artystkę o podobnych korzeniach izraelskich. To Consuelo Luz. Estrellas de los cielos, qué herida. Ellas son que relumbran. En ellas no hay firmeza, niña de mi corazón. Ya me abasta la mija pasión. Prima vez que yo te vi. Querida, en mi alma entrates, rayón de sol me dates, niña de mi corazón, en mis ojos relumbrates. Te diré, querida, el mundo no queda en sí. Muchas cosas yo pensé, niña de mi corazón, ainda no te alcancé. Ten paciencia contigo, querida. En estos días esperas tú a venir. Que amor sea brillante, niña de mi corazón, mi amor en ti fundí yo. En mi alma sí, rayo de sol me dates, rayo de sol, en mis ojos relumbrates, las estrellas de los cielos, ellas son que relumbran, en ellas no hay firmeza, las estrellas. To Consuelo Luz z Chile, a my wątek żydowski zakończmy gdzieżby indziej, we Włoszech, bo tam jest, w końcu to nas nie powinno dziwić, najstarsza żydowska społeczność na świecie. No a w tej społeczności prawdopodobnie najpopularniejszy zespół to Kles Roim. Ja nie wiem, czy myśmy już go w Sieście słuchali, szczerze mówiąc nie pamiętam, ale dobrze do nich powrócić, do nich i przede wszystkim do metafizycznej artystki przed mikrofonem. To jest Ewa Cohen. I tradycyjna stara pieśń miłosna. Les Roim i Ewa Cohen, która będąc z Włoch, jednak dla pewnego wprowadzenia zamętu w sieście, co niektórzy nasi artyści lubią robić, śpiewała po francusku, hiszpańsku, arabsku, angielsku nawet przez chwilę, a włoskiego jakoś się tam nie doszukałem i szczerze mówiąc to mnie zawiodło odrobinę i miałem plan, żeby Ewa z przyjaciółmi nas zabrali do Włoch, żebyśmy się tam w tym słońcu włoskim prażyli, słuchając boskiego języka Petrarki. No ale skoro to nam się niespecjalnie udało, to może teraz będzie lepiej. 27 wieczór września, rok 1992, Modena. Dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi fischia rise la voce e ricomincia il pianto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te. In mezzo al mare penso le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto bene. l'essenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, che le notti là in America, ti volti e vedi la tua vita come la scia di un elio. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. E voglio bene. Ciudala na Luciano Pavarazzi. Jest z nami też Stefano Bolani. Być może Państwo rozpoznają piosenkę, którą chciałby nam przypomnieć. Żarcik, ale proszę pamiętać, że ja mówiłem, że być może Państwo rozpoznają, tak jak w Misiu było z tą trasą łazienkowską, która za 30 lat miała tędy przebiec, być może, no więc być może Państwo rozpoznali ten temat generalnie powszechnie znany, O Sole Mio. No ale trzeba przyznać, że nasz włoski przyjaciel Stefano Bolani tutaj nieźle nam ten temat powykręcał na swojej płycie Napoli Trip. A no więc wszystkich zmęczonych odrobinę tą interpretacją chciałbym teraz ukoić. Wciąż w duchu włoskim, to jest Girolamo Frescobaldi, wiek bodajże XVI. No ale on oczywiście z wiadomych względów nie może tu wystąpić osobiście, bo wtedy jednak nagrania na płyty były w powijakach. Będzie to Rolf Lislevand z lutnią barokową i Arianna Saval. Przed nami.

Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Czasem trzeba się spieszyć i nie ma czasu na obiad, na przykład przed świętami, jak człowiek taki zabiegany, a to mu dzwonią, że padną na obiad i wtedy panika, co zrobić, przed świętami, na szybko, a potem sobie człowiek przypomina, że można łososia ze szpinakiem, jak sobie przypomina, że można łososia ze szpinakiem, to wtedy się człowiek uspokaja. Gotuj tradycyjnie, bo od jutra w Lidlu świeży filet z łososia 4,69 za 100 gramów, a świeży szpinak 3,33 za 250 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 16, przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 79, odcinek z Wolyń-Lipsko, miejscowość Gołębiów, 128 km. W województwie mazowieckim doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, 3 osoby zostały ranne. W wyniku tego wypadku droga jest zablokowana. Utrudnienie może jeszcze potrwać około 2 godzin. W województwie mazowieckim mamy też utrudnienie na 50, odcinek Łochów, Ostrów Mazowiecka, miejscowość Sadowne, 272 km. Tam zderzył się samochód osobowy z ciężarówką. Wprowadzono ruch wahadłowy i tutaj też około 2 godzin mogą jeszcze potrwać te utrudnienia. Dobre informacje są dla kierowców jadących trasą krajową numer S8 w województwie łódzkim. Nie ma już utrudnień na odcinku Żgów.